الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زاهوالا بريباد الله جل شانه na svim blagodatima kojim nas je počastio, a jedna od njih je evo da smo se večeras, alhamdulillah, okupili ovdje u ovoj našoj novoj divanhani, koja još nije dovoljno razrađena, pa možda mnogi nisu ni čuli za nju, pa možda eto nismo ni navalili sa tom posjetom nekom. Neka salavat selam na Allahog poslanika i miljenika, na njegove ashabe i na njegovu časnu porodicu, zatim naše drage šehide i borce i na kraju na cjelokupni ummet Muhammeda alejhi salatu selam. Poštovana braće i sestre, selam aleikum rahmetullahi berekatu. Evo još jedan put dobro nam došli. Zadovoljstvo mi je i čast mi je što mogu večeras evo predstaviti našeg dragoga profesora doktora Džemaludina Latića, koji nama i ranije dolazio kao gosta, koji će večeras sa nam malo družiti, poučiti nas mnogo čemu. Pa odmah za početak kažem, vrlo je teško i predstaviti ga. Mislim, kad bi i on trebao sam sebe da predstavi, Boga bi se oznojio, i kad bi trebao da kaže šta je sve uradio za ovaj svoj plodni radni vijek 30-ak i nekoliko godina. Ja mogu samo reći, ovdje pred nas prisutna jedna ogromna gromada, jedan ljudeskar, ali u pravom smislu riječi nemojte smatrati, ne da Bože, pežurativnom smislu. Dakle, zaljubljenik u islam, zaljubljenik u Bosnu, u bošnjaštvo, u našu kulturu, i koji je zaista žrtvovao od sebe puno, puno toga, i kojega je u krajnjem evo smislu da kažem, odnosno i koštalo to i slobode i odležao je u zatvor određen broj godina, ali alhamdulillah sve bude i prođe, pa evo, sa nama je. I ja neću, niti znam, niti mogu nabrajati ono što jeste, ali najviše ono što je najbitnije, dakle, veliki mumin, veliki bošnjak, veliki borac za Bosnu, profesor tefsira na Fakultetu islamskih nauka, kulturni, javni, naučni radnik u mnogim domenima, a iznad svega izuzetno plodan i poznat pjesnik. Naime, ja ću samo dvije stvari navesti. Onaj njegov srebrenički inferno i ono što je napisao tu djelo o Gazi Husrebegu, koje je evo i izvedeno na tim, kako kažu, pozorišnim daskama, da ništa više nije uradio osim to dvoje. Bio bi zapisano njegovo ime u ne znam ja, svim antologijama bošnjačke i književnosti i kao velikan u našem narodu za sva vremena. Zato kažem, evo, selamim ga, želim mu dobrodošlicu, da se lijepo sa nama osjeća i da nam, ako Bog da, evo, malo što god progovori, pouči nas mnogo čemu, a mi smo zaista u jednoj maloj sredini željni ovako susreta, događaja, pa Boga mi i spremni što šta i naučiti, ako Bog da. Evo, ja bih sad zamolio svoga kolegu, mladog ili novopečenog magistra islamskih nauka, Mirsad Efendi Arnautalića, ako ima i on što god da, evo, doda u ovoj mojoj uvodnoj riječi što sam sad želio i napomenuo. Bismillahirrahmanirrahim. Nakon Salima Efendije, mislim, suvišno je šta ovaj govor, predstavio naših gosta. Ja profesora Latića znam godinama, imamo i nekih zanimljivih iskustava. Dolazi, ja sam stariji, od vam. Hoću onda sad ja ustati, ja sam vas. Ne, sjedi ti i nastavi govor. Izvini, ne, a sad ti se. Ekstor. Dobro, baš mi da. Nekli. Profesor Lat, čerače, rodom iz Bugojna, Donjeg Vakfa. Gornjeg Vakfa, evo, ne mora napraviti halalče. Završio je, znači, Gazi Husrebegu u medresu, fakultet u Sarajevu, magistrirao u Zagrebu, koliko ja znam, i doktorirao ponovo u Sarajevu. Puno je ljepše, bolje, ugodnije može slušati profesora nego mene, ali ono što svi vjerovatno znate i za što ste morali čuti, a čiji on autor jeste to da je profesor Latić, ma neću reći napisao sve, ali većinu ilahija koje vi danas slušate. Znači sve vaše ilahije koje su u vašim kućama, koje znate, koje poznajete, sami autor je znači sada ovdje s nama. U njegovom radu, izdavanjima, knjigama, člancima, časopisima, zaista nemamo vremena puno govoriti. Njegova aktivnost za Bosnu, za Bošnjake, za islam u Bosni se ne znam s kim može mjeriti. Ja ne bi zaista govorio previše o njemu, dao bi da prostor sam nama održi nekog predavanja. Zahvaljujem. Euzu billahi mine šeitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Veselatu veselamu ala resulina ve nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Poštovani Salim Efendija, poštovani Mirsad Efendija, poštovani Idris Efendija, draga braćo i sestre, dok su mene predstavljali moj kolega Salim, jer ja sam sa njim bio medresi, i moja nova knjiga, jer Mirsad Efendija je moja knjiga do duše, nisam je jedini ja ispisao, ali jesli, ima tu moga rukopisa. Ja sam se osmijehivao, znate zašto? Zato što ste vi u mojim očima svi veći od mene kao eto od nekog profesora. Jer vi ovdje čuvate naš din islam. Nešto sam o vama i saznao o istoriji ovih krajeva i vas i Šamca i Brčkoga i tako dalje. Znam da ste propatili u posljednjem agresiji i tako dalje, pa mi je drago što vas vidim. Ako Bog da išla od tela za jedno 3-4 mjeseca, ja ću objaviti svoja izabrana djela u 10 knjiga. U tim djelima će biti i moja knjiga Ilahija. Ja vidim ovdje neke koji neobično vole Ilahije. Ali ima, ja sam u Americi sreo jednog našeg čovjeka koji je muzikolog i koji zna da napiše notni sistem, to jeste da napiše muziku tih Ilahija. Pa kad izađe ta knjiga, ako Bog da, onda će svaki naš vjeroučitelj, nastavnik, nastavnica moći vrlo lagano, ako samo zna da čita note, moći da izvodi ilahije, da djecu poučava njima i tako dalje. Biće mi neobično drago da koji primjerak ovdje pošaljem hedije, da to imate. A i druge moje knjige koje ja pišem, ne bi Allah Dželešanuhu dao da se naše stanje popravi, da budemo bolji, da budemo samosvjesniji, da budemo jači inšalav tada, da ovdje ostanemo do kijameta inšalav tada kao muslimani i kao bošnjaci i tako dalje. Evo vi samo pogledajte kako smo mi neki, da kažem, kako smo mi neprijatelji sami sebi. Evo dolazi popis stanovništva iduće godine. I sada su dušmani smislili, a nažalost naši prihvatili ili su morali prihvatiti zakon o popisu, koji je jedan trik koji se sastoji u tome da nas na papiru bude što manje. Razumijete? Pa prema tome, ako se na primjer, ili nas nam postali takvu zamku da eto se neki mogu izjasniti kao Bosanci i Hercegovci. Razumijete? Ali ako se oni tako izjasni, onda neće ići u naš koš, tamo gdje su Bošnjaci. A ako se na primjer Jevreji izjasne kao Jevreji i kao Židovi, znači u imenici, to su dvije imenice, kao onda idu u isti koš. Samo mi ne idemo u isti koš. A zašto? Pa stvar je vrlo jednostavna. Oni hoće da nas bude što manje ovdje. I biološki, fizički, i da nas bude što manje na papiru. I ti sad samo pogledaj tu neku drugu inteligenciju koja nije iz islamske zajednice. I ja govorim kao nešto, čovjek koji je učio, a koji je iz islamske zajednice, koji je ahbab, ovi divni ljudi koji ovdje s vama čuvaju din islam i bošnjaštvo. Mi nismo one budale koje vas uvjeravaju budite Bosanci i Hercegovci. Jer to ide na štetu našeg naroda. Jer smo mi historijski bili Bošnjaci. Pa bolje je da nas bude više. Pa bolje je da, jer ćemo onda imati veća politička prava, odnosno veće adute da se više borimo za svoja prava. Ja sam siguran da danas nas, i pored genocida i pored svega, da nas ima preko 51%. Siguran sam. I da nas je bilo, dok je bila Jugoslavija, da je nas bilo više od 43%. Jer onim Jugoslovenima je bilo 80% našeg naroda. ali oni koji su tako, koji su zavale neke druge ideologije i oni su mislili da je to neki put i radili u korist čak i svoje štete. Ja sam došao večeras ovdje iz poštovanja prema vama da govorim o našoj urvetul vuska, o vezi koja se, o užetu koje se ne može prekinuti, koja je osnova svih naših drugih veza. I nisam siguran hoću li ja večeras ispuniti svoj zadatak, zato što je ta urvetul vuska, ta naša duhovna veza, to što nas čini jedinstveni kolektiv, jedinstveno zajednicu, nisam siguran da li ću ja biti na nivou zadatka, ali eto pokušat ću. I moja večerašnja teza, jedan hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koga ću da razrađujem, u kome Božji poslanik alejhi ve sellem kaže: Inna Allahe jerfeu bihadel Kur'ani akvamen wa jedau bihi el aharin. Zaista Allah Đelešanu ovim Kur'anom, ovom knjigom neke narode uzvisuje, a neke ponižava. Zaista Allah Đelešanu ovom knjigom, Kur'anom Kerimom, neke narode jerfeu uzvisuje, a druge aharu, druge ponižava. Da li mi Bošnjaci, da li smo mi Kur'an i Kerim prihvatili kako valja, da li ćemo mi iskoristiti priliku koju nam je Allah Đelešanu dao kad nas je uputio da budemo mu'mini muslimani, pa da nas Kur'an i Kerim uzvisi, da Kur'anom uzvisimo svoj položaj ovdje na našoj bošnjačkoj grudi u Bosni i Hercegovini. Ili ćemo ne do Bogu Đelešanu zaslužiti da nas Kur'an ponizi. U tome je smislu je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: Allah Đelešanuhu je nas učinio ponosnima kad nam je dao islam. Pa kogod odustane od islama tražeći neki drugi ponos i neki drugi ugled u nečem drugom, Allah će ga tako poniziti da više nikad ne bude ponosan. To je rekao Hazreti Omer. Jer nije šala biti musliman. To je svečano, to je najljepše. To je Allahova Đelešanuhu uzvišena vjera, to je sreća ovoga i budućeg svijeta. Ali to je i odgovornost. To je ozbiljno, to nije lakrdija, nije se time igrati i tako dalje. Braćo i sestre, kako da mi pristupimo Kur'an i Kerim, pa da on nas ako Bog da uzvisuje, pa da budemo ponosan narod, da bude što manje među nama idiota, nesvjesni ljudi, oni koji rade u korist naše i opće štete i svoje štete. Kako da budemo ponosni u svojim očima mali, ali u očima svih drugih veliki. U jednom hadisu se kaže: Bože, učini me da sam u svojim očima maleha, ali u očima drugih da sam uzvišen. Razumite? Kako da mi budemo ponizni pred Kur'an i Kerimom, pred Allahom Đelešanom, svojim stvoriteljem, gospodarom, pred sunnetom Božje poslanika, a da nas ponizi tu, a da nas drugi uvažavaju, da budemo ponosna jedna velika nacija, jedan veliki poštovani narod i tako dalje. Kako da? Pa tako što ćemo Allahu Đelešanu u knjigu svakodnevno čitati i razumijevati. Svakodnevno čitati i razumijevati. I to na ispravan način. Na ispravan način. I ne samo njegovu knjigu Kur'an i Kerim, nego i njegov drugi i treći Kur'an. Jer mi muslimani imamo tri Kur'ana. Šta ovaj profesor večeras govori, otkuda tri Kur'ana? Pa evo kako. Ovu rečenicu je rekao jedan turski veliki učenjak, Bediü Zeman Said Nursi. Muslimani imaju tri Kur'ana i moraju sve tri da istudiraju. Prvi Kur'an je Musa, Allahova Đelešanu u knjigu. Drugi Kur'an je sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je konkretizirani životni svakodnevni Kur'an pojedinca i zajednice, nam je ideal koji se konkretizirao na zemlji sa životom ili sunnetom Božjeg poslanika alejhi ve sellem. I treći Kur'an je čitav svemir. Jer sve što je Allah Đelešanu stvorio, nebesa i zemlju, sve na njima i u njima i između njih, sve su to ajeti Allaha Đelešanu. Svaka kap kiše je jedan ajet. svaka pahuljica snijega je alert, svaka rijeka, svaki list, svaki zrak, svaka zraka sunca, svaki izlazak sunca, svaki izlazak mjeseca, sve su to Allahovi dželešanuhu ajet ili znakovi ili šifre. Mi večeras govorimo o prvome Kur'anu Kerimu, o Allahovom kitabu ili knjizi njegovu, o njegovoj knjizi. Pa ću ja sada citirati jedno mjesto iz Tevrata, koga citira Ebu Hamid Muhammed al-Ghazali u svome Ihya'u l-Umidinu, vjerovatno najvećoj knjizi koju je jedan musliman napisao. Tamo Ghazali donosi i u parafrazi ajete iz Tevrata, gdje Allah Đelešanu ovako rekao: o moj robe, vidi kakav si ti. Ja ti šaljem svoje pismo, svoj Tevrat, pa što ne vidiš šta u njemu piše? Jer pogledaj kakav si ti. Kad ti, na primjer, kralj tvoje države pošalje pismo, a ti budeš na putu, pa ti kažu poslao ti kralj pismo, ti staneš da vidiš šta ti kralj piše, pa se odvojiš da niko ne vidi, jer kralj ti piše: e moje robe, veli Allah Đelešanu, pa ja sam kralj nad svim kraljevima, ja sam stvorio sve ljude i sve planete i sve kraljeve, pa ja ti svoje pismo pišem, poslao sam ti pismo kao uputu iz milosti svoje prema tebi, pa što ne vidiš šta u tom pismu piše? E moje robe, pogledaj kakav si ti. Kad si ti u nekome društvu, ovo su sve ti navodi iz Tevrata, iz Ihya'u l-Umidina, kad si ti u nekome društvu, pa ti se osladi onaj razgovor, pa ti nekom svom babu ili svojoj kolegici pričaš nešto što ti je drago, a neko ti malo smeta, on bi nešto da dodaje, pa ti sve njega ušutkeš, čekaj da završi svojim, da kaže. A ja ti govorim, veli Allah Đelešanu, svaki dan ti govorim, pa kako može slušati druge, a mene nisi ni saslušao? Pa da sada dovrši misao, pa kako mi Bošnjaci možemo bilo šta da studiramo, a nismo tri Allahove knjige prostudirali, da se bavimo bilo kojim izmom, bilo kojom ideologijom, bilo kojim drugim svjetonazorom, bilo kojom drugom knjigom, a nismo od svoga stvoritelja pročitali njegovo pismo, kitab, to znači pismo, knjigu koju nam je on poslao. Nismo to učinili. U jednom savjetu u Kur'anu Kerimu kaže, citiraju se riječi Božje poslanika Muhammeda alejhiselam, koji kaže: gospodaru moj, ovaj moj narod je, ovaj, u ovom mome narodu je Kur'anu Kerim je mahđura, Kur'anu Kerim je stranac, ne znaju nečega. Veli, to je bilo u početku kad je počeo da stilazi Kur'anu Kerim. Sad se može ovako reći, pa jedan dio Bošnjaka, nažalost, za njih je Kur'an Kerim muhađir, stranac, oni ne znaju šta u njemu piše, a spremni su da studiraju, Bog zna koliko filozofija, knjiga i tako dalje. Allah Đelešanuhu je poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dao nam ideal kako da živimo, a toliko nas i dan danas se gubi sreću ovog i budućeg svijeta, zalazi u grijeh time što uzima tuđe sunnete. Ja večeras nemam vremena, a mislim da sam prošli put govorio o sunnetu i ću drugi put kad dođem opet govoriti o sunnetu, bolje ko sam nikad nisam, o njegovoj važnosti i o tome kako Bošnjaci gube sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mora čovjek da bude zabrinut. Zabrinuti smo zašto je Kur'ana malo u jednom dijelu Bošnjaka. Zabrinuti smo zašto Bošnjaci mijenjaju sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa ga mijenjaju za tuđe sunnete, recimo sunnete zapadne Europe ili evropske sunnete i običaje. Pa jedu lijevom rukom, pa nadijevaju imena koja uopće nisu po sunnetu, pa nose odjeću koja uopće nije po sunnetu, jedu hranu koja nije po sunnetu, ne znaju ručati večat po sunnetu, ne znaju ustati po sunnetu i tako dalje. Uzimaju tuđe običaje, gube islamije svoj. I naravno, ne znaju ni ovaj svijet, ovaj Kur'an Kerim stvoreni, ne znaju čitati onako kako bi Allah Đelešanuhu, kako im je rekao kada je objavio prvu objavu: izučavaj ovo što sam stvorio, Kur'an Kerim i sve mi rikre i tako da, što vi poznajete. Vidite kolike su te teme. Kako da mi zaslužimo da nas Kur'an Kerim uzdiže? Braćo i sestre, ako ako išta da večeras samo sa jedno, u jednoj stvari složimo, samo nas Kur'an i Kerim može uzvisiti. Samo Kur'an i Kerim, prvi, drugi i treći Kur'an. Nema drugog nama spasa. Nema nam drugog spasa. Nećemo mi uspjeti ako se asimiliramo u Bosance i Hercegovce. Ili ako se budemo stidili da smo muslimani. Nema tu uspjeha. Nećemo čak se ni biološki spasiti. Jer su četnici i ustaše klali sve jedno i one što klanjaju beš vakat namaz i one što nisu nikad možda u džamiju došli. Znate da je bilo tako. Prema tome nema ti druge nego moraš da budeš to jači. A ne možeš biti jak ako nisi duhovno jak. A naša duhovnost, naša jakost je u Kur'anu Kerimu, kao što Allah Dželešanu kaže, u Kur'anu je vaš ugled, vaša moć, zikruku, vaša snaga i tako dalje. U Kur'anu Kerimu, kao što je ta snaga uzdigla ondašnje one Arabljane koji su bili pokvareniji od nas, mušici su bili, mnogo gori. Vidjeli ste kako je Kur'anu Kerim, kako je pročistio, kako je ujedinio, pa su poslali jedna velika rijeka, pa su napravili civilizaciju koju se svijet divio, a i danas joj se divi. Razumijete mi? To Kur'an i Kerim može i hoće od nas da učini, ako mi to budemo htjeli. A mi ćemo to moći ako Kur'an i Kerim, razumijemo, ako živimo sa njim i tako dalje. Kur'an je prelijep kad se uči, kad dođe Hafiz Aziz Alili, kad ga uči, pa mora da ti srce drti. Ali Kur'an i Kerim je najljepši kad se provodi u praksi. Ja kažem ovima koji nas napadaju, te fundamentalisti, te nacionalisti, nema šta nam pisivaju, fašisti. Svašta nam govore, nama koji hoćemo da nas Kur'an uzdigne. Dobro. Vi svoje, a mi ćemo svoje. Ali ja vas pitam, ja njima kažem ovako. Evo, na primjer, oni, dok je Rahmeti Alija bio živ, pajet, a sad kako njega nema, onda sam ja, brate, jedini na pustom polju. Samo na mene, ali nema veze, ja sam, ako Bog da, ne bojim se ja to. A ja njima ovako kažem, vi nas optužujete da hoćemo da Kur'an provedemo u život, u djelo. I mi smo kao fundamentalisti. Dobro. Šta vi mislite, koliko bi čovječanstvo, ne samo mi ovdje u Bosni i mi Bošnjaci, kakva bi to bila beneficija za čovječanstvo, recimo da ono stvarno Kur'an i Kerim provede u djelo. Naprimjer, da samo jedan dan čovječanstvo kaže nećemo piti alkohol. Samo jedan dan. Znaš ti koliko bi života bilo spašeno? Znaš ti koliko bi brakova bilo spašeno? Znaš ti koliko bi bilo nesreća manje na svijetu? Koliko bi bilo radosti na planeti Zemlji i tako dalje? Koliko bi bilo zdravlja? Koliko bi bilo manje saobraćaja nesreća i tako dalje? Samo jedan dan. Samo jedan sat, naprimjer. A kad se kaže hamr u Kur'anu, to nije samo alkohol koji je zabranjen. Zabranjene su i droge, zabranjene su narkotici, zabranjeno je sve što opija, sve što muti razum, to znači alhamr koji je zabranjen. Šta misliš? Šta misliš, na primjer, da se Kur'an poštuje na planeti Zemlji? I u Bosni, na primjer, da se poštuje. Kad Kur'an i Kerim, kao i Tevrat, kaže, ko ubije jedno ljudsko biće, koje nije ubilo nikakvo drugo ljudsko biće, bi gajri hakim, bez ikakvog ostava, kao da je pobio sve ljude svijeta. I ko spasi jedno ljudsko biće, kao da je spasio sve ljude svijeta, šta misliš ti koliko bi ratova bilo izbjegnuto? Koliko bi miliona ljudi ostalo u životu i djeci se i tako dalje? Šta vi mislite da čovječanstvo, na primjer, posluša Kur'an i Kerim koji kaže nemoj svome babi ni majci reći ni uf. Ako kod tebe dožive starost jedno ili dvoje, oboje njih, spusti pred njima krila svoje poniznosti i reci, Bože, smiluj im se kao što se oni meni smilovali kad sam bio maleha ili malena. Šta misli da čovječanstvo poštuje svoje roditelje tako nježno? Umjesto da radi ono što je, evo, počelo je u Bosni, a eno, bili ste na zapadu. Ja došao u Luksemburg, oni meni pokazuju ko neki brend te nesretne zemlje, u ovom slučaju nesretne, staračke domove. Pa to su malo ko hotel neki. Oni jadni starci, kršćani po tradiciji, a ima bezbroj muslimana. Oni niti imaju, ni znaju gdje mu je kćer, ni sin, niti ima unučadi, ni ništa, žive i šta su krenuli da pse drže po kućama, po stanovima i tako, traže neku nježnost, neku priču s nekim. Ničega nemaju. Eto gdje je čovječanstvo i taj zapad koji nama danas pamet oduzima, koga mi slijedimo, eto kud je krenuo. Pa šta misliš kad bi taj zapad ovako poštovao svoje roditelje, kad bi naučio djecu da poštuju svoje roditelje, bez onih staračkih domova? Šta misliš kako bi svijet bio lijep? a vi nas optužujete kao da mi gori od ne znam koga na svijetu. A što nas optužuje? Pa što mi želimo dobro, ne samo svome narodu, nego svim ljudima svijeta. Kur'an i Kerim nije samo bošnjačka knjiga. Ja sam govorio i ranije Rej Suleme, i ovom sad, ovom vašem, onaj odgledašce, neka je, hvala Bogu. Pa mi moramo univerzalizirati kuransku, mi moramo Srbima i Hrvatima reći šta je Kur'an i Kerim. Dolaze satelitske televizije i programe, moramo im reći. Jer nije to samo naša bošnjačka knjiga i samo arapska, to je knjiga za sve ljude svijeta. Sve ljude, ona je univerzalna knjiga, ne piše tamo šta ja znam o Arapi, o Perzijanci, o Pakistanci, nego o ljudi, o vjernici, o sljedbenici knjige, o kršćani i jevreji, dođite da se okupimo oko zajedničke riječi i tako dalje. Mora doći to vrijeme, ako Bog da, kada ćemo univerzalizirati. Mi, znači, želimo dobro čitavom čovječanstvu. Čitavom čovječanstvu, a oni nas optužuju, pa zašto? Da oni prave buku i strah, kao što kaže Kur'an i Kerim. Oni začipaju uši, kaže Kur'an i Kerim, i bježe kao magarci preplašeni čim čuju Kur'an i Kerim. Oni prave buku da drugi ljudi ne čuju Kur'an i Kerim. Kaže se u ukazivanju Šuajba alejhi selam, oni prave prepreke na svakom ispravnom putu. A to znači oni ne daju da čovječanstvo dođe do poslanika alejhi selam, do svih poslanika koji su isto naučavali. Ne daju mu do. Zato crtaju poslanika Muhammeda ali sam kao sa bombom za turbanom, da ga predstave kao teroristu, da kaže pa kućete vi zapadnjaci u islam, vidite da ovaj terorist Muhammed i tako dalje. Pa onda to hoće i naše generacije, ove mlade, da im tamo postavi Mika Džegera ili ne znam nija koga za idola, da njega slijede, a ne Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili neku glumicu, ili ne znam nija, neku, šta ja znam šta, kakve šetane ne postavi. Samo da ne slijede naša omladina, da ne slijede sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Vidite kako su vremena opasne. Kako su vremena opasne. Pred nama je, znači, knjiga Allahovo Đelešanovo pismo, prvi Kur'an i Kerim. Kad bi ne znam koliko noći govorio, ja ne bi mogao da istrpim govor o Kur'an i Kerim. I ne bi to niko mogao. Kur'an i Kerim na dva mjesta kaže, kada bi se o svi stabala na zemlji se činile pisaljke, a da se u jedno more ulije još 7 mora tinte, ne bi se ispisale riječi gospodara tvoga i slično. Pa mu feseri umuju o tome šta je Allah Đelešanovome htio da kaže. Nemaju odgovora, ne mogu ni imati, jer Kur'an i Kerim ne može, ti možeš o njemu razmišljati, ti možeš upijati od njega, ali nikad ga ne možeš do kraja savladati, do kraja upiti. To je nemoguće. Toliko je on beskrajan. Ono što je najvažnije večeras, da podcrtam, vi to znate, ali eto, da se opomenemo svi skupa, jeste, da znamo, braćo i sestre, Kur'an i Kerim nije knjiga demode, to nije knjiga za prošlost. Zato oni nas zovu fundamentalistima i ne samo nas, nego po čitavom svijetu. Imate čitave medije, većina medija na zapada su islamofobični, većina. Neki direktno rade, u Americi recimo, neki satelitski kanali, direktno imaju posebne programe po tim islamu i muslimanom. Ma to je, ti ne možeš da vjeruješ da to Amerika dopušta, pa dozvolite, pa vi nas vrijeđate, ma baš njih briga, jer se boje islama. Boje se da Kur'an i Kerim ne pokaže svoju ljepotu u životu ljudi. No, da bi vam otprilike predočio njegovu veličinu, citirat ću vam jedan hadis koga prenosi Hazreti Alija. Jedan hadis koji je neka vrsta definicije Kur'an i Kerima. Pa kad budete čitali taj Kur'an i Kerim u prijevodu ili kad budete slušali izlaganje naših imama u njemu, neka imate ovaj hadis ili dijelove ovog hadisa u vidu. Kaže Muhammed, sad pogledajte samo kako je to duboko uman hadis, kako on poziva na jedno razumijevanje Kur'an i Kerima, na ljubav prema Kur'an i Kerimu kao našoj uputi i tako dalje. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, fi nebeun ma kableku. Kad otvoriš Kur'an i Kerim, ti ćeš naći, kaže, vijesti onome što je bilo prije vas. Prema tome, kad budete čitali prijevod Kur'an i Kerima ili daj Bože da svi znamo arapski jezik, pa da ti tamo vidiš Kur'an i Kerim govori te o Nuhu, te o Musi, alejhi selam, te o Šuajbu, o Salihu i tako dalje, Božjim poslanicima, zatim o velikim čafirima, o faraonu, o Hamanu, o Karunu i tako dalje. pa da znate, ne govori to Kur'an i Kerim tako radi pričanja priče. Nije to tako da to ti pročitaš ko neki magazin. Ne. Nego tamo su duboke pouke. To kada Šuajbu a.s. kaže, Allah Đelešanu to citira u dijelovima koji govore o Šuajbu a.s. kada je govorio o svome narodu, nemojte oduzimati ljudima njihove zakonitost stečene stvari, nemojte vršiti korupciju, nemojte krasti u prevodu i nemojte stavljati prepreke svakom ispravnom putu. Pa to vam je isto koji danas. Isto što su u vrijeme Šuajba, ali sam kažu mu Fesiri, kada bi on naiđi putem, oni stvarno postavljaju balvane da ne može proći. Ali onda su je ta vlast govorila, ko priđe Šuajbu, samo da čuje šta on govori, bit će sankcioniran. Pa kažu mu Fesiri, prema tome ovo su prepreke, ne samo ove fizičke, nisu samo balvane da ne može Šuajb kao Božji vjerovjesnik hodati tim prostorom, nego su one imanevi, to znači oni namjerno iskrive poslaničku poruku. Kao što danas iskrivljavaju poruku Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, poruku Kur'ana i Kerima, pa jedno ga spaljuju po zapadu, razumiješ li? Pa jedno pobiše one gore ljude, čak i koji nisu muslimani, koji su samo htjeli da budu prijatelji sa muslimanima, po Norvešku i koje kuda. Po Beogradu pišu knjige protiv Kur'ana i Kerima. Neuzubila je tala, onaj ga je jedan idiot, da Bog da ga Allah kaznio za to, nazvao ga je Mein Kampfom. Poredio ga sa Hitlerovim manifestom i tako dalje. Da Bog lijepi sačuva. Prema tome, vidiš ti sada, fi nebe u makabeku, u njemu su vijesti onome što je bilo prije vas. Kad čitaš o Šuajbu, pa ti čitaš o sebi, o svome vremenu. Isto što su u vrijeme Šuajba to radili, to danas isto tako radi. Vehaberu ma badeku, ali tu su i vijesti onome što će doći poslije vas. Tamo u Kur'anu Kerim imaju jasne vijesti o kijametskom danu, o sudnjem danu. Evo što vi dana pričaju, budalaštine. Allah Đelešanu kaže, doće sudnji dan, od svakoga tajni. Ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije saznao kad će biti sudnji dan. Allah Đelešanu kaže, od svakoga tajni. Pa je Allah Đelešanu dao predznake sudnjeg dana i svoje milosti da nam naum padne, nemati druge nego ćeš umrijeti, nemati druge nego ćeš doći da odgovaraš za sva svoja djela. Ne možeš to izbjeći. Ma možeš ti pisati koliko hoćeš tomove knjiga protiv vjere i misleći druge uvjeravaš da nema sudnjeg dana, da nema odgovornosti. Ti dobro znaš u svojoj duši da nisi ovdje došao kao ova stolica da budeš i da nestaneš, nego da te je neko stvorio, da te je neko poslao na ovaj svijet sa jasnom svrhom da ćeš doći na sudnji dan da odgovaraš za svako svoje djelo. Vehaberu ma badeku, znači u Kur'anu su vijesti o kijametskom danu, o hašu, o iskupljenju na sudnjem danu, o hisabu, odgovornosti. U Kur'anu su vijesti o Isi pejgamberu koji će doći, kao što kaže Kur'an, i reći, ja rabi, nisam ni ja govorio da su tri boga. Oni mene lažno optužuju. Ja sam bio sin Merjemin i tvoj poslanik. To Kur'an i Kerim citira šta će Isa govoriti na sudnjem danu i tako dalje. Vehukul ma bejnekum. I Kur'an i Kerim je, on je vaš pravni sistem. On je vaš zakonik. Gdje nema Kur'an i Kerima, gdje Kur'an i Kerim ne vlada, nema pravde, braćo i sestre. Gdje nema Kur'ana, nema slobode. Jedini koji je donio slobodu ovdje u našoj Bosni, to je bio Islam. I dok je Islam imao dominaciju, svi smo bili slobodni, svi smo prosperirali. Ne samo muslimani. I njima je, i pravoslavcima, i katolicima, i jevrejima je bilo bolje. Kad je Islam imao ovdje dominaciju. Pa jevreji imaju svoje greblje u Sarajevu koje je najdugotrajnije u čitavoj njihovoj historiji. Niđe se nisu toliko skrasli koliko u našem Sarajevu. To je zahvaljujući Islam, zato što Islam kaže, vi ste sedmice knjige, zato što Islam kaže, nemoj dirati u tuđu imovinu, u tuđi obraz i tako dalje. Pusti neka ljudi žive, Allah će nam presuditi na sudnjem danu ko je bio na istini, ko nije i tako dalje. Samo Islam donosi slobodu. Neka nas svaki dan zovu fundamentalistima. Samo je Islam donio slobodu. I da nije bilo Islama, ne bi bilo multietničke Bosne. A oni se nama, ovi što su bili Jugosloveni, sad što su Bosanci, Hercegovci, oni nas hoće da poduče multietničkom životu. I ne daju nam našu historiju. Kao da mi nismo znali šta je multietnički život. Prije njih. Pa prvi koji je izdiktirao ustav multietnički na svijetu, to je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je Sahifetu Medina. To je bio multietnički i multireligijski ustav. Prvi u istoriji. I to nije samo slučaj u našoj Bosni, pa tako i u našem Skoplju, i na Kosovu je bilo tako. I u gore pogledate u Čečeni, u Groznom, u Stambolu, u Turskoj, svugdje su drugi koji nisu muslimani, a Boga priznaju ili ne vređaju druge ljude, bili su poštovani, imali su slobodu da žive u svom identitetu i tako dalje. To je naš hukm, jer je Kur'an i Kerim naš ustav, on je naš zakon. A onda kažu ovako, ali profesore, ovo nije islamska država. Pa znam da nije, sinko, znam da nije. Pa šta hoćeš da kažeš? Pa ne znači da će sada sve kuranske propise napustiti. Misli na one zakone kuranske. Ako ti je Kur'an i Kerim propisao kako ćeš miras podijeliti, pa eto ni ova vlast kakav god da je, ne brani da to učiniš. Ne brani da to učiniš. Ako imaš svoje kćeri i svoje sinove, ne mreš ti dijeliti miras kako ti hoćeš, nego ti je Kur'an i Kerim propisao. Pa poštuj Kur'an i Kerim, pa podijeli svojim čerima i svojim sinovima onako kako Kur'an propisuje miras. Ko ti to brani? I druge propise koji ne zadiru, eto, koji nam ne bi izazvali neki košmar u državi. Dobro, jesmo sekularna država, u redu, ali smo i slobodni. Danas smo, hvala Bogu, slobodni. Možemo da primjenjujemo onoliko koliko možemo Kur'an i Kerim. Kaže dalje, prema tome, u Kur'an i Kerimu ćete naći propise, ali draga braćo i sestre, nemojte se stidjeti. Nemojte se stidjeti. Nas najviše napadaju zbog šerijata. Šerijat znači skup propisa u Kur'an i Kerimu. A što nas napadaju? Pa zato što kršćanstvo nema nikakvog šerijata. Pa imaju samo oni 10 Božjih zapovijedi na početku, s kojima se mi muslimani osim jedne slažemo. Jednu ćemo uzeti, ono ostalo mi prihvatamo, one se nalaze, te se zapovijedi nalaze u kuranskim surama, pogotovo u suri El-Enam i tako dalje. Ostalo nemaju oni šerijata, nemaju oni sureta Muhammeda, Isinoga, niti Musinoga, nemaju. Nismo i mi krivi za to. Ako mi imamo svoj šerijat, Allah već našao propise, mi ćemo ih primijeniti kako mi hoćemo da ih tumačimo. A nikada nećemo tvrditi da su oni pogrešni. Jer ovi iz takozvane demokrature, demokrati, ovi sad što pričaju aman, jučer su pričali o titoizmu, kao da je to spas za Bošnjake, aman, eto šta su doživjeli. E sad pričaju o demokraturi, mi se njima smijemo pa kažemo demokratura. A u stvari samo neće Kur'an i Kerim razumjeti. E oni sada, šta oni rade? Jedan od njih je došao meni u kabinet i kaže, znate šta je profesor? Mi živimo u Europi, ja imam jedan prijedlog. Reci, ja, kaže, predlažim da objavimo prijevod Kur'ana, kaže, a da sve propise iz njegove šarijaske izbacimo, jer kaže, Europa njih neće. I da mi tako, kaže, se pokažemo kao neki slobodni muslimani, tako tako. Pa ja kažem, pa čovječe, pa kome si ti došao da to govoriš? Pa to znači da je Allah Đelešanu pogriješio. Jer znači, što je on nije ostavio u Kur'an i Kerim. To znači da je vrijeme te propise pregazilo. Ako je Allah Đelešanu neuzbilajt, ali jednom pogriješio, onda je pogriješio i 10 puta ili 101 puta, onda je sve pogrešno. Šta ćemo, onda nemamo Božje knjige autentične. Nego to ti govoriš zato što nećeš da nosiš kuransku odgovornost. Nećeš njegove propise onoliko koliko možeš. Pa sam Kur'an kaže, laju kelifullahu nefsir lausa. Sam Kur'an kaže, mi ne zadružujemo nikoga iza njegovih mogućnosti. Nisu Bošnjaci u stanju da primjene Kur'an onoliko koliko recimo Arapi u Saudiji ili u Egiptu. Nismo mi u stanju tako. Ili koliko Turci. Ali jesmo u nekome stepenu. Ali smo uvijek u stanju da kažemo, je li to Allah dragi objavio? Ja to prihvatam, ja to volim. To ne može biti pogrešno. Ne može Allah Đelešanu pogrešiti. Ne može Allah Đelešanu pogrešiti. Pa prema tome, koliko god možeš od Allaha i Đelešanu propisa, pa ispuni to. Samo je to ispravno. Ovi svi drugi, jedan mu festir ovako kaže, ovi narodi, kaže, što uzmu druge neke ustave i sisteme pravne, pa unesu muslimanske narode. Kaže, oni, jer tako su Turci u vrijeme kemalizma donijeli švicarski ustav i zamijenili šarijat, i eto šta su 70-80 godina, šta su time postigli? Samo propast. U Egiptu su uzeli francuski ustav do ovih posljednjih zbivanja. Pa kaže, takvi narodi liče na jednog bogatog čovjeka, kaže, koji dođe i pokrade neku kolibu nekog siromaha. To znači nama Allah Đelešanu dao takve propise, takve veličanstvene propise, najbolje što mogu postojati, a mi letimo za nečim tuđim. Baš kao onaj bogati čovjek koji ode pa pokrade nekog siromaha. Kaže dalje Muhammed alejhi selam, onaj ko ostavi Kur'an i Kerim, koga ostavi kao svoju uputu, Allah Dželešanuhu će ga ostaviti u zabludi i Allah Dželešanuhu će mu presuditi. Allah Dželešanuhu će mu presuditi. Prema tome, nije se igrati. U jednom ajetu se u Kur'an i Kerimu kaže: oni koji ostave moju opomenu, veli Allah Dželešanuhu, oni će teškim životom preživjeti na dunjaluku, a na sunnijem danu ćemo ih preživjeti slijepima, pa će taki pitati: je Bože, što si me učinio slijepim na sunnijem danu, i tako dalje. Prema tome, onaj koji Kur'an i Kerim zabaci za leđa, koji ga ne uči, koji ne primijeni ono što on traži, koji Kur'an i Kerim nije uputa, Allah Dželešanuhu će mu presuditi, Allah Dželešanuhu će ga ostaviti u zabludi. Ako bi ne dao Boga, neće, nego ja to više govorim iz straha, iz opomene. Kad bi ne dao Boga, ako bi Bošnjaci ostavili Kur'an i Kerim i uzeli nešto drugo i u nešto drugo vjerovali, Allah bi nam se Dželešanuhu teško osvetio. I na ovome, da ne govorim o budućem svijetu. Kad je dali Muhammed alejhi selam, ovaj Kur'an je el fasl, to je jedna teška, odlučna riječ, sveobuhvatna riječ, koja je neprolazna, koja nikad ne može biti demode, koja uvijek ima šta reći čovječanstvu, koju čovječanstvo još nije ni, da rekem ovako slikovito, ni 5% primijenilo. Ni 5%, još čovječanstvo ne zna šta je tevhid, šta je širk, još čovječanstvo i danas srlja u idolopoklonstvu, u širku, u svim vrstama grijeha. Daleko je od Kur'ana i Kerima. To je lese bil hez, a to nije lakrdija. Nije to neko neozbiljno štivo. Nije to neko štivo koje te ne obavezuje. Ne možeš ti živjeti i reći: ma šta me briga na koncu o tom Kur'anu piše, ma ja ću živjeti kako ja hoću i tako. Ne možeš. Pa Allah ti je to poslao. Allah koji te je stvorio i tako dalje. Kaže dalje Muhammed a.s. Kur'an i Kerim je jedna opomena mudra, Kur'an i Kerim je Allahova Dželešanu čvrsto uže, Kur'an i Kerim je pravi put, zli ga jezici ne mogu zapetljati, njegovo ponavljanje, učenje Kur'an i Kerima ne može dosaditi. I ti samo pogledaj, mi na primjer koji klanjamo bez vakat namaz, sve svoje namaze, mi svakog dana 40 puta proučimo recimo Fatihu, kao uvodno u suru Kur'an i Kerim, pa nam nikad ne dojadi. Jeste li o tome razmišljali? Kako nam nikad nije dojadilo? Naprimjer, ti možeš voliti ovu ili onu sevdalinku, pa vala, slušaš jednom, dva put, da jednu godinu, pa vala da je 100 puta safet, ajde, dosta je. Pa čak je i sa ilahijama tako, pa. Ali svaki dan, po 40 puta mi proučimo Fatihu, razumiješ me, nikada ne dosadi. Da ne znam koliko učiš Kur'an i Kerim, nikad ti ne dosadi. Pa vidiš da u njemu ima neki beričet, neki ruhanijet koji je od Boga Dželešanu. Učenjaci ga se ne mogu zasti. Učenjaci se, veli Muhammed Rasulullah, ne mogu zasti Kur'an i Kerim. Da ne znam koliko studiraš Kur'an i Kerim, ne možeš se zastiti njegovi ovaj spoznanja, njegovi dubina, njegovih poruka i tako dalje. Koje su nama, ja sam dobio jedan takozvani naučni tefsir Kur'an i Kerima, čini mi se u tri toma. Da vi vidite, na primjer, šta je jedan doktor Zaglun Nadžar u Egiptu, koji je geolog, koji je svjetski ekspert za geologiju. Šta je on samo, ali on poznaje druge nauke, šta je on samo otkrio, kako je nauka došla do nekih kuranskih spoznaja. Pa to ti ne možeš da vjeruješ da je to tako. Na primjer, Kur'an i Kerim kaže na jednom mjestu, kaže: pa ćete se, kaže, probuditi na sunnjem danu, kaže, poput skakavaca. Otprilike tako. Vela havle, kako to poput skakavaca? I sad je čovjek našao jednu vrstu skakavaca u Kanadi, koji u milijardama na jednom, i to ne znam koliko desetina kilometara, pomru. I to odu u podzemlju. I tačno nakon, čini mi se, 19 godina, tačno nakon toliko i toliko godina, prožive i izađu iz zemlje. I hajde ti sada, a Kur'an i Kerim kaže, vi ćete se, kaže, otići u zemlju, pa ćete se, vi ćete otići pod zemlju, pa ćete, kaže, poput skakavaca biti proživljeni. I sad ti to vidiš, šta je čovjek iznašao, šta on, kako ćemo mi biti proživljeni na sudnjem danu. kao i oni, kako oni skakavci mogu da znaju da tačno nakon, čini mi se, 19 godina, tačno u sekundu dođu i to u milijardama se probude iz onog svoga, iz one svoje smrti. Subhanallah. Dalje, na primjer, kada je Jusuf a.s., kada savjetuje one svoje, onu vladu svoju, kada je postao ministar, kako bi se danas rekao, za društvene zaštite, skrbi, tako dalje, kako rekao Hrvati. On njima kaže tamo, ono žito skupljate u klasu, sad su naučnici koji se time bave otkrili, kad bi ti to žito u zrnu, kad bi ga u neke silose postavio, ono bi za godinu, dvije, ne znam za koliko, ono bi postalo gorko, ne bi se moglo jesti. Ali kad to složiš u klasu, ono može da traje ne znam koliko godina i godina. Kako je to Jusuf alejhis selam mogao znati? Zašto Kur'an kaže u klasu? Hoću da kažem, učenjaci se ne mogu zastiti Kur'an i Kerim. Ako vama nešto bude, a bit će vam mnogo toga nejasno kad čitate Kur'an i Kerim, nemoj žuriti sa zaključcima. Prvo, ti prijevodi, to nije Kur'an, nego to je otprilike da te uvede oko pravi Kur'an, je samo na arapskom jeziku. Zato treba biti poseban stručnjak i da studiraš 60 godina da studiraš, opet kažeš kako malo znam. Ali učenjaci ga se ne mogu zastiti. Pa nije džabe onaj Kusto primio islam kad je vidio ona dva mora među kojima je pregrada, a iako imaju svoje vode i svoja dva života. Pa nije džabe onaj što je napisao Bibliju, Kur'an i nauku, Bikaj, nije džabe primio islam. Mi smo saznali da mu je papa davao svoje trezore zlatne da uzme koliko hoće, samo da tu knjigu ne objavi. A on je pokazao kako Biblija je potpuno daleko od naučnih istina i kako je nauka zapravo anticipirala bitne kuranske poruke, istine i tako dalje. Dalje kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ni džini kad su čuli Kur'an i Kerim nisu mogli da ne uzviknu, mi smo slušali čudesni govor. Mi smo slušali, jer je Kur'an i Kerim je džinima objavljen. Pa kaže dalje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko po Kur'anu govori, on istinu govori. Ko po Kur'anu sudi, on pravedno sudi. Ko Kur'anu poziva, ko po Kur'anu radi, bit će nagrađen za svoj rad. I ko Kur'anu poziva, on je sam upućen u istinu. Pa i vi, mi hođe kad vam govorimo, mi nismo bolji muslimani od vas. I koji bi god hođa tako tvrdio, odmah je pogriješio. Nije, i mi to ne govorimo. Ali vi nas slušajte. Zašto? Jer je put na koga vas mi pozivamo je savršen. Mi možemo i pogriješiti u svojim vazovima, to je normalno. Ali u suštini mi vas pozivamo Allahom Đelešanom. Mi smo ovi za koje Muhammed Ali Sam kaže, onaj koji Kur'anu poziva, on je sam upućen. Mi sami volimo Kur'an i Kerim. Mi želimo da i vama prenesemo ta svoja osjećanja, te svoje spoznaje, tu svoju nauku o Kur'anu i Kerimu, jer je nas Allah Đelešanu uputio i dao nam tu blagodat da mi Kur'an i Kerim izučavamo i da ga prenosimo. Dakle, slušajte šta vam mi govorimo. Mi ćemo tako, ako Bog da išla u tala, Allah će nama dati da onda budemo uzvišena nacija u Evropi ovdje, ponosna, sa što manje grijeha, ujedinjena. Ne može nas nacionalizam nikakav, čak ni bošnjački ne može nas ujediniti. Ne može nas ujediniti, šta ja znam, ništa drugo, ali nas vjera može ujediniti. I to je najčvršća veza. To je najčvršća veza kad se mi kao braća i sestre volimo. Jer nas je Allah Đelešanu je ujedinio naša srca. Na jednom mjestu Allah Đelešanu mu kaže, sjetite se kada kako ste bili na ivici vatrene jame, džehennemske jame. Pa vas je Allah spasio tako što je ujedinio felefe bejne kulubiku. Pa je Allah Đelešanu učinio da se vi volite. Pa smo vas onda kasnije smo vas spasili, veli Allah Đelešanu, dali smo vam zaštitu, pa smo vam dali na faku i dali smo vam potomstvo. To je parafraza jedne serije ajeta. Dali smo vam brojno potomstvo, brojne sinove. Nas je Bošnjaka ovdje, kod u nas i pale svaki 50 godina. Po 10% nas nestane. U prošlom ratu 104.000. Sada još i ne znamo koliko nas je, 10.000 pokrama je pobijeno. Bog zna koliko je, ne znamo ni koliko nas je rasadno. Možda između pola miliona i miliona. Nema nas u Bosni. U Turskoj nas živi više nego u Bosni i Sandžaku. U Sandžaku također je jedno iseljavanje i raseljavanje. Razumijete? Ja tamo također predajem. I oni su na svim mogućim vatrama. Razumijete mi? Kako onda, znači, biološki nas nestaje. Sve smo više, jedan dio nas je sve više u griješenju. Nestaje nas duhovno. Jer šta će ti od muslimana koji ovaj, eto, kaže da je musliman, ali dolazi u džamiju, opija se, uzma droge i tako dalje, psuje, šta, to je jedan mrtviča naš član. Ali eto, opet je bolji od onoga koji je nekako musliman. Prema tome, kako da mi, ako Boga, zaslužimo da nas Allah Dželešanu od ovih sila i munja i gromova i budućih ratova spasi? Kako? Pa valja zaslužiti njegovu milost. A on je nama u Kur'anu Kerimu rekao, za one koji su mu teku, koji se Allaha Dželešanu boje, koji na Allaha Dželešanu stalno misli, koji su stalno uz njegov Kur'an i Kerim, mi ćemo dati mahređen, dat ćemo izlaz iz najtežih situacija. To je nama Allaha Dželešanu obećao. Kao što je dao izlaz Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. U noći uoči Bedra, Božji poslanik je izvršio sve pripreme, obilazi svoje ashabe, koji su uspaničeni, boje se. Sutra dolazi vojska koja je tri put jača, sa namjerom da uništi islam, da pobiju sve njih i Muhammeda, ali sam da ubiju, da nestane islama na zemlji. I oni se boje šta će biti sa njim. I onda Božji poslanik im kaže, ne bojte se, ustio sam da ćemo pobijediti. Allah im je dao zaštitu, pa je Muhammed s.a.v. uspio. Mi smo također opkoljeni. Hoće da naprave ovdje gazu od nas u Bosni. Da nas podijele u tri entiteta, da tako pomremo ko oni, naša braća palestinci u gazu. To hoće. Samo to nam naš pričar ne govori. Mi moramo da vam to govorimo. Biološki stradamo, sve nas je manje, raseljeni smo, sve smo siromašniji, nestalo na fake, sve smo gladniji, sve više sirotana. Pa gdje je naše užas, spas? Pa to je Kur'an Kerim. Allahova Dželešanu milost, odustavljanje od grijeha, poštivanje Kur'an Kerima, provođenje Kur'an Kerima u praksu koliko god možeš, koliko god možeš. Pa će onda Allah Dželešanu dati nama, ako boda, da se uzvisimo Kur'an i Kerimu, a da ne budemo narod koji bi Kur'an i Kerim ponizio, kao što je rekao Muhammed Ali Samo na početku hadisu. Draga moja braćo i sestre, ja znam da vi nemate novca. Naime, a imate više nego neki drugi muslimani. Ajde, niste vi to, vi ste naše begovati i tako dalje. Ja sam donio knjigu svog koju je moj asistent preveo. To je izvanredna knjiga o Kur'an i Kerimu. Ja se neću naljutiti ako je niko od vas ne kupi, ali ja ću dati koji primjerak ovdje. Ali ako budete imali tu je knjigu napisao jedan od najvećih naših umova su ljudi. I to je samo prvi tom, znači imate još četiri toma. El Itkan, što znači sveobuhvatni uvodnik u kuranske nauke. Vi ćete, ako ovu knjigu pročitate, pa bolje da čitate nju nego tamo neke jeli savete i neke tamo horoskope i tako dalje. Onda ćete vi bolje upoznati Kur'an i Kerim. Znači u ovoj knjizi imate poglavlja o tome kako je, kada je Kur'an i Kerim počeo da se objavljuje, kako je teklo njegovo objavljivanje, ko su bili pisari objave, ko su bili meleci, ko je bio melek, gdje se oni spominju, koliko je sura u Kur'an i kad su one objavljene. Znači ono sve što je neophodno za uvod u Kur'an i Kerim. Za uvod u Kur'an i Kerim. Znači niko od vas, ako vam je žao novca sada, kad budete knjigu imali u rukama, sigurno ga nećete žaliti. Ako ja nisam došao ovdje radi komercijalnih razloga. Zaista nisam, Allah zna namjere, ali red je da i ovo ponudim. To je moga asistenta, tu jedan doktor Almir Fatić, koji je to uradio. Bio kod nas. Je bio. Se nas znamo i njega održao u džami, ono izvanredno predavljeno. Pa eto, onda, eto ste ga upoznali. Pa ko može, nek ponese, ko ne može, nije problem. Zahvaljujem vam na pažnji, molim Allah Dželešanu da u Kabuli i vaš dolazak ovdje i moj iz Sarajeva i moga sina Muhameda, Bože mu zdravlje njemu pa i svima našim potomstvu, ako Bog neće, Bože da bude hajra od ovog bereketa i sevapa od ovog našeg druženja. Zahvaljujem se još jednom na pozivu. Mogu li ja jednu rečenicu da se zahvalim ako, naime, čuli smo toliko puno. Ono što je najbitnije i najvažnije od svega ovoga, spas nam je u Kur'anu, u Islamu. Kur'an nam je najčvršće uže kojim se možemo i tako ga Allah definira, vezati za Allah Dželešanu. Zato zaronimo malo dublje, dolje voda čistija i slađa. Nemojmo samo po površini čaprkati, nećemo baš preveć okoristiti se. Zato nastojite vrijeme provesti što više pored televizora, ne mora sve biti Sulejman, onaj kako ga zovu još veličanstveni, neke druge serije, malo vremena i za knjigu, pa knjigu možeš reprezirati više puta. a onu seriju ne možeš, ili ako već nađeš na internet, tako negdje. I zato kažem, nije davno rečeno i nije džabe, knjiga je najbolji drug, pa koristimo je baš naša, još pogotovo islamska knjiga. Zahvalio bi se ovako i profesoru uvaženome i da ga Allah nagradi za njegov trud i za njegov dolazak, vama što ste došli i za strpljenje. I posebno iskoristio priliku da poselam im i zaželim evo, fin boravak, lijepo osjećanje ovom mom prijatelju, kolegi Idris Efendi iz Gunje. Vjerujem da profesor ne bi imao protiv ako neko od vas imao nešto i upitati. Pa Bujro me, ako neko ima nešto zapitati, ne slijepi se. Molim se. A ovo kolega iz Dobre Evropske unije, ja. Ma nije još to. Pa sam što nije, eto. Ajma, ako ima neko zaista nešto ovako fino, lijepo, interesantno da bi pitao. Aha, je ovako, knjiga It Can, dakle, od Dželaludina Sujutija je 25 maraka po toj promotivnoj cijeni. Može uzeti ko hoće. Dalje, onaj ko sad nema para, možemo prosim na tu opciju ići. Možete, možete. Pa će vam naspisak napisati, pa će dati za koji dan ili za mjesec dana, pa da i tu evo, kombinaciju napravimo. Samo ja nemam papira, daj na, ako treba da piše. Da, da mi još malo popričamo. Da vidim. Ja, ne morao sam morao zilaziti, ja bih volio da malo ovako razgovor, priču nastavimo i tako dalje. To je mali popis, da bih Pošto dolazi profesor iz Sarajeva, znate, oni gore su na brigu i vide dalje, što je kada metri mujića. Kako ne sasjena, kad je sjeno. Malo vezi popisa stanovništva, znate. Biće jedno zbunjivanje, nas neko zbunjuje, svaki popis, nekad neko drugo ime. Ja sam rekao za Hrvatsku televiziju jednom, mi smo narod koji ima neko za 50 godina pet puta minio ime nacije. Znate, da je neko minio ulicu pet puta, ne bi znao gdje stanuje. Mi smo Jugosloveni, Srbi, Hrvati, nedopredjeljeni, muslimani i bošnjaci. Pet puta, sigurno za 50 godina, zadnji smo mijenjali naziv. Nas neko zbunjuje, sad se pojavila ova varijanta Bosanci. Ko nam to podvaljuje, ko nas to hoće da nas navuče sa proštenjem, da tu je li to bivši Jugosloveni ili šta je to? Ti ćeš pisati, ko budi uzeti, ti ćeš pisati. Evo Osman ima papir pa će on zapisati ko bude uzman knjigu bez novaca. Pa ja mislim da je najkriviji ovdje zakon koga je taj Eurostat ili Centar za statistiku odobrio. A odobrio ga je nakon što su se naši usaglasili sa Dodikom o zakonu o popisu. Ali šta je sad tu? Ovi što Idris Efendija, ovi što su bili prije kao Jugosloveni, uglavnom su vam oni danas Bosanci i Hercegovci. Neće čak im, što god im na islam da reke tako miriše, on to neće. Ali to je rad u korist njihove štete. Ja za večerašnju diskusiju bih predložio da jednu definiciju koju sam dao bošnjaštva prije možda jedno 15 godina. Da ljudi znaju šta je to bošnjak, šta je to bošnjaštvo. Ima jedna velika knjiga, pretpostavljam da imate kod naših efendija, Mustafe Imamovića, on je iz Gradačca također. Eto, imate Rez iz Gradačca, imate najboljih pisca naše historije, historije Bošnjaka, to je Mustafa Imamović. On u toj knjizi naučno dokazuje da zapravo mi smo narod koji živi otprilike od Save do Vardara, u tom potezu, na jugoistoku Europe. I recimo gore od Slavonije do mora, to je naš plan i živimo u više država. Ali ja sam predlagao, kasnije ćemo tu, nije problem. Ja sam ovako predlagao sa ovim efendijom i molio Rahmeti Aliju da on to potpiše. I on je se bio složio. Na jednom grunuše medijovi naši demokrati, dok smo bili skupa u tadašnjoj stranci, ona i danas moja, ali eto, hajde, nema veze. I veli, nemojte predsjedniče, to će izazvati zabunu ovo. Pa kakvu zabunu? A evo što sam predlagao. Da se ovako kaže. Bošnjaci su svi građani, porijeklo iz nekadašnje Jugoslavije, iz tog prostora, koji pripadaju islamskoj vjeri i tradiciji i govore jednim od pet dijalekata bosanskog jezika. Razumijete? To su Bošnjaci. Jer mi imamo svoju vjeru koja nas razlikuje i kulturu i tradiciju od drugih. I oni su se pisali u Srbe po pravoslavlju i u Hrvate po katolicizmu. I apsolutna većina pravoslavnih su Srbi po naciji, a apsolutna većina katolika su Hrvati po naciji. Ima nešto, neki slučajeva gdje ima nešto pravoslavnih Hrvata i obrnuto, ali to su zanemarivi slučajevi. E pa, a mi imamo svoju islamsku vjeru i tradiciju. I mi se 1000 godina zovemo Bošnjaci. Zaista jeste. Čak smo mi, naše naziv Bošnjaci, stariji i dugotrajniji od srpskog i hrvatskog naziva. Ali lekom dinu kojom je njima njihovo, nama naše. Dakle, nema nikakvog razloga, jer mi stvarno nismo se nikad ni osjećali, mi nismo ni Srbi, ni Hrvati. Molim lijepo. A drugo, razlikuje nas naša vjera i tradicija. A drugo, razlikuje nas naš jezik. Svaka nacija se zapravo izvodi prije svega iz jezika i iz teritorije. Razumijete, iz teritorije gdje živiš i iz jezika, te iz takozvane historijske sudbine. Mi imamo svoj bosanski jezik. Nekad smo ga zvali bosanski, nekad i bošnjaški, ali znamo da je riječ o istom jeziku. Srbi su svoj jezik nekad zvali crkveno-slavenski, nekad slavenski. Nisu ga uvijek zvali srpski. Hrvati su svoj jezik nekad zvali ilirski, nekad slovenski. I nisu uvijek ga zvali hrvatski. Prema tome, ilirski pokret je radio slovinski. Prema tome, i on je takav, i to se kod svih naroda dešava. I taj naš bosanski jezik ima svoje dijalekte. Ovdje, pošto sam ja i to studirao, ja tačno znam svoje studente kad sam ima početak i učenike, kad sam bio u medresi, tačno sam znao odakle su. Za malo, ponekad pogriješim. I razlikuješ, recimo, ovaj govor Sjeverne Bosne, vaš recimo i govor Srednje Bosne, Sarajevija, Sanđaka pogotovo, Hercegovine, kad oni one svoje majke krenu, ja odmah vidim da je on iz Hercegovine. Razumije, neću sada imitirati vas kako vi govorite. Ali to su sve naši, to su naši dijalekti. Baja, ne, to su sve naši dijalekti. I to je bosanski. Prema tome, da ljudi shvate o čemu mi govorimo. A Jugosloveni to nikad nije postojalo kao nacija. Nije bilo religije koja konstituiše jugoslovenstvo. Nije bilo jezika koji nije bio jugoslovenski jezik koji konstituiše to. I nije bila je država koja se prostrada, ali nije bilo historijski tla na kome bi ti Jugosloveni kao živjeli. A drugo, Mustafa Imamović piše o historijskoj sudbini. Historijska sudbina znači da mi imamo istu sudbinu. Da nas to je, jer mi smo takvi, mi imamo svoje osjećanje da kažemo, pa evo kad slušaš vijesti, mi ne volimo da ide dijete bude ubijeno ili satra ili nesreća zabračena, ali opet nekako kad čuješ ovaj sudar vozova poginuli negdje u Pakistanu, ima ti malo teže nego kad su recimo tamo u Japanu. Džaba je, to je tako. Isto što Japancima, kad čuju da su Japanci poginuli, drugčijemu nego kad molim lijep, znači mi imamo istu sudbinu. Ali dragi moji, mi smo imali genocid, pa nas su klali jednako. Pa kako ti sad možeš biti Bosanac, znači nešto izmišljeno što ne postoji kao nacija? To nikad nije postojalo. I ne postoji čak ni ustav, sadašnjem ustavu, ne postoji tu. Ti hoćeš nešto samo da bi mi bili oslabljeni ovdje. Kako to nije prokleto, kako to nije nesvjesno, kako da tim ljudima kažemo? Najvažnije, znači, sada tu osjećanje, nema tu opredeljivanja. Nema tu opredeljivanja. Jer tebe Allah Dželešanu stvori tolike i tolike visine sa takvom i takvom bojom očiju. I on te je dao da se rodio te i te majke i babe, nisi ti birao, znači i da se rodio ovdje u Orašu, ili u Vakfu, ili u Pazaru, u ovom i tako. Allah, to ti je, znači, ti si to dobio po sudbini. I ako si to što jesi, šta ti imaš da biraš? Ti si to, samo je pitanje, hoćeš ti otići od onoj zajednice kojoj ti pripadaš i koja sa žaljenjem gleda ako tebe nema u njoj. Ti si htio neto, ti jesi Bošnjak, a nema nikakvog razloga da to ne budeš. Svi su razlozi da budeš to što jesi. Svi razlozi. A prije svega, eto ta historijska sudbina. Pa da si ti 100 puta Bosanac, recimo, ne do Bog, kad bi bilo ponovo nekog gamelara, isto bi ih klali i ubijali kao i nas. Isto. Izvolite, Abba. Ja bih postavio pitanje ovo. Što na ovu temu ne bi bilo preko medija nešto da se to održi neko predavanje ili neki skup više ljudi koji barataju sa tim. Nažalost, kad smo izgubili medije, nemamo medije koji, jedno večer bila jedna emisija gdje je Sefudin Tokić, pa eto imao je brat bio tu, ali Sefudin Tokić stvarno, hvala Bogu, Đelešanu, on je također odjel iz Vazarca, koji je izvanredno to shvatio. On ide od putije po čitavoj Bosni pa i u inozemstvo da ljudima objašnjava. A mislim da će moj predsjednik akademije, profesor Fuad Muđić, Ferid Muđić, da će doći, to mislim čak u Brčko da održi predavanje, ili je bio već. Prema tome činimo što možemo, a islamska zajednica pogotovo čini. I treba da činimo, da svi govorimo, da kažemo da oni koji ne budu sada Bošnjaci i da im je jezik bosanski, da im je vjera islam, da rade u korist štete svoje djece. Ako ne znaju za sebe, eto, da znaju da protiv svoje djece radi. Eto, mi smo za one dušmane, mi smo Bošnjaci. Pa dušmane smo i napravili, i, znači dušmane imaju veću svijest o nama nego mi sam, mislim na ovaj dio, razumiješ li? A oni su to i dobili, sad kako su dobili taj zakon, jer oni hoće, brate, da pokažu da je taj nesretni entitet, Allah će njega srušiti ako Bog da naši ruka, inša Allah, ako budete za mene glasali. Ali to je sad druga tema, ne smijem da zlopotrebim mjesto islamske zajednice. Inša Allah, mi ćemo raditi da je po međunarodnom pravu srušimo. Jer po međunarodnom pravu, po deklaraciji o genocidu, konvenciji o genocidu, 46. godine, sve što je nastalo na genocidu mora biti suspendirano, eliminirano, mora biti. Znači, govorimo o rušenju Republike Srpske na temelju međunarodnog prava. I jedini sam bio kandidat za člana predsjedništva u ime Allaha. U ime Allaha. Znao sam ja da neću dobiti, ali dobit ću jednog dana, ako ne nađe se bolji. Koji će raditi na tome da uništimo to, jer to je naš farz, jedan farz i kifaj. Ne može postati genocidna tvorevina u nekome zapadu koji garantira prava ljudi i naroda. Ne može. Oni hoće da pokažu da mi sada ode 94% na ovom dijelu Bosne. To je njima cilj. I da nas tu skoro da nema. Biće nas sa Hrvatima 6%. Pa znate što, to je katastrofa onda u tom slučaju. Ali mi smo htjeli zakon o popisu, i tu može biti hajr, ako dozovemo ove Bosance, Hercegovce, da pokažemo da je nas u Bosni 51%. Braćo i sestre, ovo vam nisam rekao, a vi, nek sva čaša čuje. Kada je bila Badinterova komisija, kada je bila disolucija Jugoslavije, kada se Jugoslavija kao država raspadala, onda Evropska komisija zaduži međunarodne stručnjake, svoju komisiju, na koju je vodio Badinter, svjetski stručnjak za međunarodno pravo. On je donio svoje mišljenje o Bosni i Hercegovini, u kojoj je rekao, Bosna i Hercegovina je država muslimanskog naroda i druge dvije manjine, to su Srbi i Hrvati. To je on rekao, pa su naši, zašto je nas bilo 43%, po međunarodnom pravu država pripada onom narodu koga je najviši. Pa su naši rekli, nemoj to Badinter objavljivati, šta će Srbi i Hrvati reći, oni su konstitutivni narodi, ovdje po ustavu. A to nema niđe u svijetu, razumijete? Sada, ako nas bude, ako Bog da 51%, ja mislim da nas ima 52-3%, ako Bog da nešto, i pored ovliki genocida i ostalo, onda jednog dana će neki džemal doći, ako Bog da nešto treba reći u Europskoj komisiji, u Ujedinjenim nacijama, ova država po međunarodnom pravu pripada bošnjačkom narodu, a druge manjine će imati svoj status po međunarodnom pravu. To je tako. Oni se toga boje. Zato su im dali Republiku Srpsku, zato hoće takav popis stanovništva, hoće da nas bude što manje, da mi budemo obespravljeni, poniženi, da živimo kao u Gazi i tako dalje. Eto šta bi sad čovjek kad se nađe takvi baksuza koji neće da budu Bošnjaci, da neće da kao da ima islam vjera, da im je bosanski jezik. Pa možda je popis stanovništva i došlo u pravo vrijeme. Hoću reći ovo, mnogi muslimani ne znaju da su Bošnjaci. Ne znaju da su Bošnjaci, neće da jer ja tako se susrećem i uvijek govorim ono što vi govorite. Zato sad mislim na ovaj popis, evo da je došao baš u pravnu trenutku, da se ovakve tribine dešavaju i da slušamo i da malo bolje pričamo sami o sebi. Svakako bolje. Ima i ovo, braću se, ima i ovi što su, meni kažu, ti si kaže, bio panislamista i sad si nacionalist. Pa što, kaže, što? Sad kaže, ti si Bošnjak, samo, kaže, mi smo muslimanama je dosta. Pa velim ja, pa ja ne znam, velim, šta ti je. Kako ne vidiš, prvo, da nama nije zabranjeno biti ono što jesmo po naciji. Jer je Allah Đelešanu kaže u Kurani Kerimu, Božijem poslaniku, kako on sa uzdahom gleda prema Meki. Voli svoju Meku, voli svoj arapski jezik, voli svoje arapstvo. A Ebu Bekr radijallahu anhu bio je stručan za genealogiju, to jeste za svoju naciju, kad sve sabereš. Jer nacija znači oni koji su rođeni od istoga roda. To na latinskom znači nacija. A u Evropi, pa im ja, u Evropi, dragi moj, ne možeš imati državu ako nemaš naciju. To su njihovi parametri. A ako nemaš državu, nemate ni islama, neš biti musliman, bol. Neš biti musliman. Nama trebaju naše hođe. Ne možemo bez njih. Ko će nam djecu držati u dini imam? Ali moraš imati svog policajca. Moraš imati svoga grančara. Ako nema toga, ne možemo mi hođe sačuvati sami ovaj, naši samir, naše bošnjane, naš narod. Nemoguće. A mi kad tražimo svoje bošnjaštvo, to nije nacionalizam kao srpski i hrvatski nacionalizam. Mi ne vrijeđamo njih, ne osporavamo njihova prava. Mi nigdje nismo došli i rekli nema srpskog jezika, niti hrvatskog. Da vam pravo kažem, mogli bismo, naučimo da hoćemo, ali od toga nema ništa. To je završeno. Kakav srpski, kakav hrvatski jezik u Bosni, to nije bilo. Ali to je politički, to nije dobro i ne treba nam. Mi u to ne diramo. Niti ovaj njihovu nacionalnost, oni se tako izrašavaju u redu, eto vam. Ali kako, ali vidite kako oni osporavaju ovaj, nama pogotovo, oni bi čak nama dozvolili da budemo muslimani. Oni bi nama dozvolili da imamo džamija po, eto po tom entitetu. Ali ti ne da da budeš načelnik u općini, ne da ti da budeš direktor rudnika, da budeš u granicu, u policiji i tako dalje. Nisu htjeli zakon o policiji gdje je bilo onoliko policajaca koliko je bilo, u procentualno koliko je bilo nas prije rata. Kako onda neki naši ljudi ne vide stvari? E pa nikom to nije jasno, pa nije. Ja vam sam htio zahvaliti za vaš odnos u drugu svoje ime i htio bih reći da mi Bošnjaci u Orašju savršeno dobro znamo što znači biti u Orašju Bošnjak, a što znači biti musliman. Mi apsolutno, profesore, imamo slobodu vjere i biti musliman je ovdje sasvim okej i u redu. Međutim, biti Bošnjak to je malo teže. Imati bosanski jezik u osnovnoj školi, a pogotovo u srednjoj školi, je skoro pa nemoguća misija. Vodila se velika bitka do 3 do 4 godine kad smo tek dobili bosanski jezik u osnovnoj školi, Oraši, i to od 5. paradoks, od 5. do 8. razreda. Pod izgovorom da se ne može ovaj, organizirati nastava, evo, nema se uslova da se nastava organizira, ovaj, da imamo i od 1. i do 5. Ja sam imala situaciju da imam dvoje djece, gdje mi je sin u Senadu materni jezik bio hrvatski, a čerke Amin materni jezik bosanski. Gdje ovaj, danas situacija u srednjoj školi može posvjedočiti i stavljena i Vahida, oni su profesori, ovaj, gdje dijete nema pravo da piše na svom materni jeziku, to mi je sestrša rekla neki dan. Nema, napisala je u Avliji i to je profesorca hrvatskog jezika podvukla i rekla joj to je starinsko izražavanje. Sam joj rekla jer imati njoj ustani i reci da je to tvoj materni jezik. Apsolutno. A ovaj, koliko drugi drže do nas, evo posvjedoči je Efendija Salim i svi oni koji su znali Aliju Brezopoljca, čovjek koji je evo, iz Brezovog polja bio protiran i došao i u Oraš i živio i znao je pričat priču dok je bio u logoru. Brezopoljci koji su bili u Jugosloveniji znali su dok su ih udarali, dok su prolazili kroz kordon gdje su bile te palce, određeni su znali reći mi smo Jugosloveni, mi smo glasali za plebisci. A tad bi četnici još više, kaže, njih udarali, rekli pa vi svoj narod izdali, a gdje li nas. Tako da jedino možemo činiti sa opet da budemo dobri muslimani, a i dobro svjesni Bošnjaci. Yes. Ako mogu sada nešto da dodam u vezi sa jezikom. Da vam ponudim naučni odgovor onda kada nas zbog turcizama ili arabizama, kada nas optužuju da mi govorimo nekim stranim jezikom. Naprimjer, ja sam gledao jednu emisiju i ovaj, taj učesnik u emisiji Bošnjak i musliman, on je rekao selam alejkum i dobra večer. I sada ga ovaj pita provokativno, a što vi Bošnjaci, ne znam nija, što vi, kaže, upotrebljavate arapski pozdrav, kaže, gdje je vaš, kaže, što ne upotrebljavate dobra večer, kaže. A to je, kaže, po našim jezicima. I on siroman ne zna da mu odgovori. Isto što je ta rekla Avlija, to nije kao naš. Pa pazite nešto. Kada biste vi uzeli hrvatski jezik, vi ćete u njemu naći Bog sami zna koliko, čak i turcizam. Čak i turcizam. Ali da ne govorim koliko u njih ima latinizama, iz latinskog jezika, germanizama, iz njemačkog jezika, iz engleskog. Pa ja kažem ovome čovjeku, pa sinko, kako mu nisi rekao? Evo ova stvar ispred mene, to je mikrofon. Pa hajte vi sada Srbi i Hrvati, izbacite tu riječ mikrofon ovaj, iz vašeg jezika. I recite da to nije sad srpska hrvatska riječ. Jer ona je došla iz engleskog jezika u moderni vremeni. Ili mikrofon, sve jedno. Pa izbacite je. Zašto? Prema tome, kao što mikrofon nije strana riječ za srpski i hrvatski jezik i za bosanski jezik, tako ni selam aleikum ili avlija ili, ili recimo bajram ili recimo behar ili recimo selam ili šta ja znam, ili baklava, to ništa nije strano. Zato što svaki jezik ima takozvane primarne i sekundarne riječi, kao što je rekao Platon. A to znači imaju riječi koje su nastale samo u tome jeziku. Samo u tome, riječi i konstrukcije. I imaju takozvane sekundarne riječi, a to su znači riječi koje su došle iz svih jezika. I nema jezika na svijetu u koga nisu došle neke riječi iz nekoga drugoga jezika. Zavisno od toga s kim koji narod živi i komunicira i sarađuje i trguje i tako dalje. Nema, znači, u srpskom jeziku imate koliko hoćete jezik riječi, čak ovaj iz turskog. Naprimjer, ja slušam, kad sam jednom bio u Sandžaku na predavanjima i bila je Nova godina i ajde, ono, gledaš one programe i Srbi sad čestitaju ovaj novu godinu i kažu neka vam je beričeta Nova godina. Pa beričet to je arapska riječ, odnosno turska. Prema tome oni, kako sada, kako onda mogu nas, čak imaju Srbi više turcizama nego bosanski jezik u svom jeziku. Hoću da vam kažem, ovaj, odgovorite im da svaki jezik ima svoje primarne i sekundarne riječi. Da ove riječi nisu strane, one jesu došle iz drugih jezika, ali došle su i vaš hrvatski također, pa da izbacite i vidite riječi. Pa eto, molim lijepo. Prema tome, ne možete tu argumentaciju nositi iz naših učionica, nemojte trovati djecu i tako dalje. Sada kada dozvolite, dakle, bio je kod mene hađan, gledajte, imao jeziku, i kaže, kad bi izbacili iz nas, s nas, sve strane riječi, ostali bi samo gaćana, samo su gaćana naša riječ, i košulja, i pantole, i lače, i šalo, sve su naše strane. Jedno su gaća naša riječ, bili bi samo gaća naša riječ. Sve su nas tuđice obitelji. Druga stvar da kažem ovo, nacija. Ja sam imao sam neke prošle godine tribinu u Splitu o naciji. Pa sam tamo rekao, nema Bošnjaka bez muslimana. Pa sam izazvao sam diskusiju 3 sata posle, a kad sam imao tičao, nisam dok sam bio tu. Ima tamo puno vojske, Bošnjaka koji bili vojsci, pa izgubili državu, izgubili armiju, a nisu vjernici, a to što otišao oficira karijeta 15 godina u školu vojnu. I njemu sad daj pri malo Bošnjak da kompenzira Boga Bosnom, Allah Alijom, da nešto bude, a da nije. Ja sam rekao i odstupio tome, nema Bošnjaka bez muslimana. I to na tome stojim. Druga stvar, kaže Žarko Puhovski, kod nas je nažalost sve pa i nacija politička kategorija. Nije etnička, manje genetička. Niko ne vodi krv da vidi koje nacije. Nema DNK analize koje je ko nacije. Naciju, ono što kaže daje kroz osjeća, to je, on je to i možda nikad nikada nisi ti to ili jesi ti to. Ja imam tamo problema po Hrvatskoj. Ne znam ko je. Ne znam ko sam efendija. Ja imam dva načina da saznaš ko si. Prvi je sistem eliminacije. Ko nisi? Je Srbinka, Bož sačuvaj. Hrvatskoj ne mogu biti, nema šanse. Turčin kaže pa nisam. Arab nisam. Šta si? Nešto oko Bosne, oko Islama je ostalo. Kaže, jes, tačno to je. A opet mu nije jasno. Hajmo drugu varijantu. Kakva je? Pitaj susjede. I Stipo i Jozo znaju. Samo ti ko si. Samo ti znaš ko si. Oni oba znaju ko si. Pita Stipu i Jozu, oni su, kad su popili prva dva piva, rekli mu ko su da je glupi Bosanac, da je Balija, da je Musliman, da je Turčin, da je... Sve. Zapamtio. Eto, da. Tako i Stimijate. Nama treba neko drugi da nam kaže ko smo i što smo, nešto shvatiti. Tako i sa jezikom bosanskim. Evo, kod nas je popis došlo 3-2 dana. Nakon 20 mjeseci, u Hrvatskoj su 20 mjeseci uštimavali popis stanovništva. Vjerujte, nacionalnu strukturu, ne mogu doći, ako vam fali tam, ako tamo fali vamo. U vas će biti skoro 5 godina treba da uštimaju, da vidje gdje su muslimani Banja Luke, gdje su iz Foče, ja imam tamo Foče 100 kuća, 120 kuća Fočaka, pa znam. Imam 750 kuća, da vidimo gdje smo. I zaista, pitanje Bošnjaci, imamo tu Bošnjaka, vidi se tu, tamo u Hrvatskoj, a Bošnjaci se, eto ga tu. Ima, čitam neki dan, Bošnjačka treskavica, kolo se igra, Šopci igraju Bošnjačko, neka Bošnjačka treskavica u Mađarskoj. U Mađarskoj je zajednica Bošnjaka katolika. Postoji u Mađarskoj registrirana zajednica Bošnjaka katolika. Tome, bila je kroatizacija katolika u Bosni i Hercegovini, odnosno pravoslavizacija srpsizacija pravoslavaca. To su radili biskupi, ne znam, 1910. godine, i tako da, da tu, oni su tu, tu nasjeli gdje njima fali, tamo fali ovamo. I ovo je popisano ništa, može biti u Bosni zamka. U Hrvatskoj ima 1,5 milijuna ljudi koji su Bosanci, imaju bosansko državljanstvo i porijeklo iz Bosne. I mogu da se upišu u knjige u Bosni i Hercegovini. Tako da će, da će biti jedan popis, znaš ti ima nešto kao izbori u Srebrenici. Biće popisno nešto kao izbori u Srebrenici, kad dođe Mutija Sandžaka da glasa u Srebrenici. E tako je doći neko iz Zagreba da se upiše u Bosni, da živi u Orašju, da živi u Donjoj Mali i opet u autu ode u Zagreb da živi, da na sebi živi. I dobit ćemo jednu krivu sliku, totalno. Bojim se inženjeringa. Eto, ako možeš znati o telom magu. Ne, sigurno će ga biti, samo je pitanje kako da mu se odupre. Mi to ne znam praviti. Turska nema pravo, Turci nemaju pravo, mislim, u Bosni pisaca koji su srdu Tursku ili tako. Nemam nija pravo koji sam u Hrvatskoj 30 godina. Tamo su pisat, ili imam pravo. E sad, da li će nas neko tu izraditi? Oni imaju mehanizam, oni su tome skloni, oni imaju sistem. Imaju, što kao čovjek, imaju mediji, mi nemamo ni medija svoga. Mi nemamo medije koji je naš medij. Mi moramo imati mediju, doktor, dajte radite nešto. Radim, brate, i obećavam narodu, ali ne daju mi... Mi nemamo lista često, naši... da nije safar, kako što mi ne bi imao lista svoga. Sad će se, ako boda sa novim reći, lemom poboljšiti to stanje, ako boda. Obećava, ja vjerujem njemu. Izgledaš caj, treba li. Lijepo sjelo, lijepo sjelo, mislim, lijepo sjelo, ugodan, lagodan. Kupujte, sahvete, imajte vina, da se razilazite. Do popisate vine u jeziku, i u pismu, i u jeziku, i u naciji, i u svemu. Ko nas je bilo, znam to kružno ništa. Bilo je islam, musliman, islamski vini. Nema za kruži koji. Pa će biti toliko je muslimana, toliko je islamski vini, toliko je vini islam. Napravit će zakon tu. Neće biti to, kad to će kad sučko pitao, kažu, neće biti pitao, kažu, svako, krivo, Boži, pošli, pola muslimana, pola muslimana, da kaže islam, katoličanstvo ili islam, katoličanstvo, katoličanstvo nije vjera, vidite, katoličanstvo je vjera. Katoličanstvo je, mislim, katoličanstvo je vjera. To mi se, to sad da stvari, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, da su vam ove moje gore list, tako su mi. Uvijek se ništa ima u prilog tamo. Bio sam prošao. Stušite se. U treću godinu. Gdje se danas? Kako je? Doktor, kaži ko mujki, kaže, knjiga je 20 maraka, potpis je džava. Potpis je džava, potpis sam je. Inače, 20 maraka. Znači, moramo pisati koliko hoćemo, ali... Knjiga je 20 maraka, potpis je kada je džava. Ima tamo, jel vam izvolja? Moguće se gore bolje napraviti, da je Hađe, sastavljate do ovdje presa. Sam te vidim. Hajde, ajmo tamo sad ću. Ej, ajde. Ne sad će mi knjiga, čekaj, evo, Osman, čekaj. Mi se dajmo, da. Riješi na to. Ima 100 kuna, kako je.